व्यास हो। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्या प्रसादान् नगति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्ति सन्ध्यम्। वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्। निर्यासश्यामलं नाम परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी भराणां साक्षात्कार कृपाणां अखिल मधुरिमा संपदां संप्रदायः गांभीर्यं विभ्रमाणां उपचितरमितश्चातुरीणां चरम्बो भूयात् आभीर नारी कुछ कलश तटालंकृति मंगलायो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयाम द्राक, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त असाम्र सिंधु दक्षिण विभाग विभाव लहरी 249वां कार्य का 249वीं कार्य का है। पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए थे कि श्री गोविंद में जितने दोष हैं वे दोष भी गुण बन जाते हैं यदि देश काल पात्र माने लीला है या अमुक समय है पात्र हैं तो उन देश काल पात्र के अनुसार लीला के अनुसार वे गुण भी भक्तवत्सलता और प्रेम वत्सलता इन दो गुणों के कारण दो परिप्रेक्ष्य में वे दोष भी गुण बन जाते हैं। 18 जो महादोष हैं उनमें भगवत स्वरूप सर्वथा उनसे रहित है और उनमें दो जो महादोष हैं वो भगवत स्वरूप में नहीं हैं। एक तो प्रेम के बिना प्रेम क्रीड़ा वह भगवत में नहीं है, उल्लण काम नहीं है। और दूसरा जो है वो रुक्ष रस्ता, प्रेम संबंध के बिना कहीं राग दिखाना या अपने राग में उदासीनता दिखाना, ऐसा भगवत स्वरूप में नहीं है। रुक्ष रस्ता का तात्पर्य है रस सूख गया हो, ऐसा कभी भी भगवत स्वरूप में नहीं है। बाद बाकी के सारे गुण दोष गुण बन जाएंगे। इत्थम सर्वावतारेभ्य ततोप्यत्रावतारेण वृजेन्द्र नंदने सुष्ठु माधुर्य भर ईरिता। इस प्रकार ये कृपालता भक्तवत्सलता के गुण अन्य अवतारों में भी हैं। श्री नृसिंह भी बड़े कृपालु हैं, मत्स्यकुन वराह सभी परम कृपालु हैं, परंतु अन्य अवतारों की अपेक्षा अवतारी श्री कृष्ण में भक्तवत्सलता और प्रेम वश्यता ये सबसे ज्यादा हैं। और माधुर्य भरे ये रहते श्री कृष्ण में माधुर्य सर्वाधिक है, क्योंकि अन्य अवतार तो ऐश्वर्यमय ही अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण अवतार अवतारी वे तो परम परम मधुर होकर के ही विराजमान हैं और वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। श्री राम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम की थोड़ी सी सीमाएं हैं, परंतु श्री कृष्ण में ललित धीर नायक होने के कारण धीर ललित वे वहाँ पर रस की परिपूर्णता प्राप्त है। नहीं, नरलीला है, परंतु श्री मनुष्य श्री राम ऐश्वर्य कभी प्रकट नहीं करते हैं, उनका ऐश्वर्य दूसरी कोटि का है। श्री राम अपने ऐश्वर्य को कभी भी प्रकट नहीं करते। राम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे मनुष्य लीला का उल्लंघन नहीं करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्राप्त साधनों का दोहन करना श्री राम जैसा जानते हैं और दोहन की वे जैसी प्रतीक्षा करते हैं ऐसी कोई दूसरी प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। जैसे यदि कहीं सर्प अस्त्र से राम को बांध लिया गया है तो राम में क्या ये सामर्थ्य नहीं है कि रावण के द्वारा नाग अस्त्र से जब राम को बांध लिया गया तो वे नाग अस्त्र को हटा देते? परंतु वे प्रतीक्षा देखते हैं कि गरुड़ जी आए और तब ये नाग भागे। तो ये रामलीला की बहुत बड़ी विशेषता है कि राम किसी भी स्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में, अपने ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं करते हैं और वे मनुष्य की तरह से अपनी परिस्थितियों के बीच में से कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं और उन परिस्थितियों के बीच में वे साधनों को तलाशते हैं और उन साधनों का को तलाश करके उनका उपयोग करना। कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे, कृष्ण भी कभी ऐश्वर्य को कहीं प्रकट कर देते हैं, परंतु श्री राम की एक बहुत बड़ी विशेषता है, विशेष रूप से श्री तुलसीदास जी के राम की अपेक्षा यदि वाल्मीकि के राम को देखा जाए तो श्री वाल्मीकि के श्री राम वे हैं जो कि अपने ऐश्वर्य का कभी प्रयोग करते ही नहीं है। यद्य वाल्मीकि के श्री राम भी ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परंतु जिस समय रावण मर जाता है, दिग्विजय प्राप्त हो जाती है, तब इंद्र आकर के जब उनकी स्तुति करता है तो उस स्तुति में उनका ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, भगवत्ता प्रकट हुई है। नहीं तो कहीं भी तुलसीदास जी के राम के वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं हम, तुलसीदास जी के रामायण में तो प्रारंभ से ही हैं भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला, वो तो प्रारंभ से ही ईश्वर हैं। परंतु वाल्मीकि के जो राम हैं वे हर जगह मनुष्य हैं और अपनी परिस्थितियों के बीच में कहीं ना कहीं वे धर्म की मर्यादा का कठिन से कठिन परिस्थितियों में पालन करते हुए भी वे कभी धर्म से चूकते नहीं हैं और धर्म से चूके बिना ऐश्वर्य का भी कभी प्रयोग नहीं करते हैं और प्राप्त साधनों का कैसे दोहन किया जाए इसकी उनमें बहुत बड़ी विशेषता रही है। यहां तक कि जब वनवास हो रहा है उस समय वशिष्ठ जी के साथ में जैमिनी ऋषि वे कहते हैं, बोले अरे व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, कहीं राम को रोकने के लिए इतना प्रेम है ऋषिजनों का कि वे कुछ इस तरह का तर्क देते हैं, बोले स्वर्ग किसने देखा, जब मरेंगे जाएंगे तब स्वर्ग देखेंगे, इसलिए इस समय जो उपयोगी है, राजनीति ये कहती है इस समय जो उपयोगी है उसका साम राम दंड भेद से पालन करना चाहिए और राम को पिता के आदेश का निषेध कर देना चाहिए कि नहीं जाते हैं हम बंद, तुम हमको बंद भेजने वाले कौन होते हो। और उस समय श्री राम जो जवाब देते हैं वो कह रहे हैं ऋषिवर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं आप ये जो बात कह रहे हैं वो केवल स्नेह के कारण, मेरे प्रेम के कारण कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, परमार्थ परमार्थ है, परलोक परलोक है, परलोक को हम केवल वर्तमान की आवश्यकताओं के आधार पर निषेध नहीं कर सकते। उस समय श्री वशिष्ठ जी का प्रेम देखिए और मनोज्ञान किस तरह से काम कर रहा है। श्री वशिष्ठ कहते हैं कहीं मोरी निकाल करके कि ठीक है, राम को आदेश दिया गया है कि राम बन जाएं, राम बन जाएं, मेरा कहना यह है कि राम के अभाव में भरत को राज्य यह नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि राम की अर्धांगिनी विद्यमान है, इसलिए राम बन जा रहे हैं तो जाएं, राम के पीछे श्री जानकी राज्य के ऊपर विराजमान होंगी और उनके आदेश से राज्य चलेगा और धर्म का अधिकारी होने के कारण मैं कह रहा हूं कि राम के स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति को स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है जो धार्मिक दृष्टि से अधिकार प्राप्त है, वो राम के बाद में दूसरा नंबर यदि किसी का आता है तो वो जानकी का आता है, भरत का नहीं आता है, भरत का नंबर तीसरा है। तो नेक्स्ट टू राम यदि कोई है तो वो जानकी हैं, इसलिए जानकी यहां पर विराजमान हो, पर तो जानकी जी मना कर देती। राम किसी मोरी किसी भी बहाने को कभी स्वीकार नहीं करते हैं मर्यादा में। बहुत बड़ी विशेषता है श्री राम की, वे कहीं कोई बहाना स्वीकार नहीं करते हैं, और ठीक एक धार्मिक पुरुष के समान शास्त्र की जो मर्यादा है उस शास्त्र की मर्यादा का पूरी तरह से पालन करते हुए कह रहे हैं। जानकी जी तुरंत मना कर देती हैं कि छाया काया के बिना नहीं रह सकती है, मैं राम के बिना नहीं रह सकती हूँ, राम जाएंगे तो उनके साथ में छाया भी जाएगी। इसलिए हे ऋषिवर, आप जो कह रहे हैं वो स्नेह के कारण कह रहे हैं, दशरथ राजा कह रहे हैं उस समय, देखिए कि ठीक है मैंने ये वरदान दिया है केकई को कि राम को वनवास दिया जाए, इस वनवास को एक प्रतीक के रूप में इसको कहीं क्रियान्वित किया जा सकता है कि राम केवल राज्य की सीमा तक जाए, राम को सीमा तक ले जाया जाए और सीमा को छू करके राम को वापस लेकर के यहां आ जाए, हो गया वनवास। और राम राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हो, परंतु श्री राम ने कहा ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब श्री राम जानकी सीता तीनों के तीनों बन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस समय केकई कहीं बलकल वस्त्र हाथ में लेकर के आ जाती हैं, और प्रतिमा नाटक में कहीं भास ने वो प्रसंग निरूपण किया, उसका संकेत वाल्मीकि रामायण में भी है कि केकई के हाथ में बलकल वस्त्र देख करके श्री राम सीता तुरंत ही उस बलकल वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं, और बलकल वस्त्र को ग्रहण करके जब श्री जानकी जी कहती हैं कि अरे ये बलकल वस्त्र कैसे धारण किए जाए, अरे सखी चित्र में तूने देखा होगा ऋषिगण ऋषि पत्नियां जैसे बलकल वस्त्र धारण करती हैं, मैं भी वैसे बलकल वस्त्र धारण करके देखूं मैं कैसी लगती हूं। और ऐसा कहकर के खेल खेल में उत्साह में नारी उचित जो श्रृंगार धारण करने की वैचित्र्य धारण करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के कारण वे बलकल वस्त्र धारण करती हैं, और उस समय सारे अंतःपुरवासी कह रहे हैं कि अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, महागलती हो रही है, जानकी ऐसे नहीं जाएंगी। परंतु श्री राम आग्रहपूर्वक कहते हैं कि नहीं, बलकल वस्त्र मुझे भी दो, जानकी ने तो धारण कर लिए हैं खेल खेल में, और मुझे भी बलकल वस्त्र प्रदान करो, और हम जैसे हमारे पूर्वज वन में गए इसी तरह से उनका अनुसरण करते हुए ही हम वन में जाएंगे, हम ये नहीं है कि राजकुमार के वेश में हम वन में जाएं। तो उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है श्री राम की कि वे मर्यादा का पूरी तरह से पालन करते हैं, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्राप्त जो साधन हैं उन प्राप्त साधनों का दोहन करते हैं, और उनको उनके दोहन के द्वारा फिर कहीं वे आगे का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों को कठिन परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए और कैसे विकल नहीं होना चाहिए, एक सद्गृहस्थ को वे शिक्षा देते हुए विराजमान। यदि लक्ष्मण कभी मूर्छित हो गए तो क्या राम अपनी दृष्टि से उनको नहीं जला सकते थे? श्री कृष्ण ने तो जला दिया बछड़ा बालकों को काली के विष से, दृष्टि मात्र से जगा दिया, परंतु श्री राम ऐसा नहीं करते। कहीं भी अपने ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कोई सुषेण वैद्य आए, हनुमान को कहीं से भेजा जाए और वे जो पर्वत हैं उस पर्वत से कहीं जड़ी बूटी लेकर के आए और उसको नस्य रूप में प्रदान किया जाए। तो जो प्रक्रिया है वो शास्त्र का, उसका उल्लंघन पूरी तरह से नहीं हो जाए, इसका श्री राम सर्वदा ध्यान करते हैं। ईश्वर होते हुए भी वे अपनी ईश्वरता को कभी भी प्रयोग नहीं करते, कभी प्रेम वश्यता में जरूर, जैसे शबरी के बेर इत्यादि खाना, वह प्रेम वश्यता में अत्यंत अत्यंत है, परंतु उसका भी उल्लेख श्री वाल्मीकि ने उतनी तरह से नहीं किया, श्री तुलसीदास जी ने जिस तरह से वर्णन किया उस तरह से नहीं है कि जूठन करके खाया हो, वैसा वहां पर नहीं है। वहां पर एक मर्यादा, उच्छिष्ट की जो मर्यादा है वो उच्छिष्ट की मर्यादा का वहां पर पालन किया गया और एक मर्यादा का पालन। तो श्री राम हर जगह आचार, आचारो परमो धर्म और शास्त्र की मर्यादा उसका पालन करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी जानकी जी को स्वयं नहीं ढूंढते हैं, श्री हनुमान की सहायता से, जयंत जो हैं उनकी सहायता से, कहीं किसी प्रकार जो जटायु जटायु जो हैं उन जटायु की सहायता से वे कहीं फिर श्री जानकी जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो राम की बहुत बड़ी विशेषता है और राम का ईश्वर रूप प्रकट रूप से प्रकट होता है जब रावण मर जाता है और जब देवता आते हैं तब वाल्मीकि रामायण में उनको परब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया, नहीं तो हर जगह एक मनुष्य के समान कहीं अपने साधनों को एकत्रित करना और उन साधनों का उपयोग करके फिर आगे बढ़ना, धर्म को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना, ये सब क्रम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के, इसलिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अपनाते हैं। ये बात, ये देखो ये भी एक बढ़िया बात है। तो ईश्वर होते हुए भी अपने ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं करते हैं और मनुष्य की तरह से भी रहते हैं। हाँ, उसको उसको अपने पूर्वजों की उपमा जो वाणी है उसको भी सत्य करना है, उसको प्रमाण करना, आचरण करने के। क्या बात है, जय हो। देख तो वो माने धर्मशास्त्र कहीं उच्छिन्न न हो जाए, कर्म मार्ग उच्छिन्न न हो जाए, इसके लिए वे कर्म मार्ग को कहीं उच्छिन्न नहीं करते हैं कि उसको भक्ति सबसे बड़ी बात है मानी, परंतु कर्म मार्ग को काटा नहीं जाएगा, उसको उखाड़ करके नहीं फेंक दिया जाएगा, उच्छिन्न मूल नहीं किया जाएगा। हाँ, वहाँ पर इसके बाद में ऐश्वर्य कभी समय समय पर प्रकट किया, बहुत कम ऐश्वर्य और मर्यादा का सदा पालन करते हैं। तो राम की एक बहुत बड़ी विशेषता। तुलसीदास जी, गोसाई जी, सब जगह मतलब प्रारंभ से ही वे तो परब्रह्म हैं और चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं, फिर छोटे से बालक हो गए हैं वो सब, परंतु तो वहाँ पर माने वाल्मीकि जी वो बिल्कुल मनुष्य लीला उसको प्रकट करें। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन ने सृष्टु माधुर्य भार ईरियते, ब्रजेंद्र नंदन ने माधुर्य भार, माधुर्य की अधिकता खूब प्राप्त होती है और प्रारंभ से ही ईश्वर ऐश्वर्य दिख जाता है, प्रारंभ से भी ऐश्वर्य दिख जाता है और माधुर्य पूरी तरह से दिखता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया आदि पुरुष रहस्य स्तंभ, माने आदि पुरुष हैं श्री गोविंद, उनकी वंदना करते हुए जो रहस्य है, जिन मंत्रों को दिया गया, मंत्र को रहस्य कहते हैं। रहस्य क्यों कहते हैं? जिसको छिपा करके दिया जाए, छिपा करके लिया जाए और छिपा करके रखा जाए, उसका नाम है रहस्य। मंत्र को रहस्य कहा गया, इसलिए मंत्र को देते समय भी षटकर्णी भिद्यते मंत्र छिपा करके दिया जाएगा, छिपा करके लिया जाएगा, छिपा करके रखा जाएगा। जैसे धन को, अपने धन को छिपा कर, छिपा करके ही रखा जाता है। तो यस्य एक निश्वसित काल मथावलंब्यो, श्री नारायण वे जिस समय श्वास लेते हैं निश्वसित काल, तो उस निश्वसित काल के साथ में निश्वास लेना छोड़ना और प्रश्वास लेना, दोनों के काल के बीच में ही जीवंत रोम बिलजा जगदंड नाथा, जिनके रोम कूप में रहने वाले जगदंड माने ब्रह्मांड, उनमें नाथ भी विराजमान है, माने ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों उनके भीतर विराजमान हैं, वे जीवंती माने क्रियाशील होते हैं। नारायण श्वास ले रहे हैं छोड़े हैं, उस समय ब्रह्मांड भी उनके भीतर आ रहा है, और ब्रह्मांड भीतर आने के साथ साथ जो जगत अंड नाथ वे भी विराजमान हो रहे हैं। तो जीवंते अंड जगदंड नाथा रोम बिलजा, रोम रूपी बिल में उत्पन्न होने वाले विष्णु महान, वे श्री कृष्ण ही महाविष्णु हैं। महाविष्णु माने संकर्षण, नारायण के ही एक स्वरूप संकर्षण कारणार्णवशाही, वे महाविष्णु संकर्षण श्री गोविंद ही हैं। सहित यस्य कला विशेष, वे संकर्षण जिनके कला विशेष होकर के विराजमान हैं, ऐसे गोविंद माधु पुरुषम तम हम स्मरामि, हम गोविंद का भजन कर रहे हैं। तो नारायण के एक अंश हुए महाविष्णु, वे कारण समुद्र में निवास करते हैं, उनसे ही सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वे सब प्रकट हुए, और उनकी एक खदान बन गई, उस खदान में से थोड़े थोड़े से अंड फिर प्रकट होंगे, ब्रह्मांड प्रकट होंगे। जैसे पहले आटा जो है उसको बांध लिया, फिर उसमें से छोटी छोटी लोई करके पूरी बना ली, तो ऐसे ही जगदंड नाथा विष्णु महान, तो महाविष्णु जो हैं वे यस्य कला विशेष है, गोविंद की कला विशेष है। कला का मतलब है अंश का अंश, गोविंद के अंश हुए परम व्योम नारायण, नारायण के अंश हुए श्री महाविष्णु, महाविष्णु के अंश हुए गर्भोदशायी प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अंश हुए क्षीर समुद्रशायी विष्णु। तो संकर्षण प्रद्युम्न और संकर्षण अन्य अनुरुद्ध और वासुदेव संकर्षण अनुरुद्ध, तो अनुरुद्ध जो हैं वे विष्णु हैं। अनुरुद्ध हो गए विष्णु, प्रद्युम्न हो गए गर्भोदशायी, संकर्षण हो गए श्री कारणार्णवशायी। श्री कृष्ण गोविंद माधव पुरुष होकर के विराजमान हैं। अब अनेक जन्म सिद्धा नाम गोपी नाम पते वाह, ये तो टीका में कहीं श्लोक आया गौतमी का, 18 अक्षर का जो गोपाल मंत्र है उसके विषय में कहा कि गोपियों के श्री कृष्ण सदा पति होकर के विराजमान है, तड़िलों के वर्धन होकर के विराजमान है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं अथाष्टौ अनुकीर्तन्ते सद्गुणत्वेन विश्रुता मंगलालंक्रिया रूपा सत्व भेदास्त पौरुषा। अब श्री कृष्ण के उद्दीपन का व्यवहार, उद्दीपन वर्णन चल रहा है यहाँ पर, प्रसंग जो चल रहा है वो उद्दीपन का है कि कृष्ण के 8 गुण ऐसे हैं, उनका दोबारा वर्णन किया जाता है, 8 गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है। ये मंगल अलंक्रिया रूपा, मंगल अलंकार रूप होकर के विराजमान हैं, सत्व भेदास्त पौरुषा, और ये मंगल अलंकार क्रिया रूप होकर के विराजमान हैं, और श्री कृष्ण के जो शरीर के भेद हैं वे ही कहीं पुरुषों में भी कभी कभी ये कहीं प्राप्त होते हैं, माने सामान्य पुरुषों में भी ये गुण कहीं अंश रूप में कभी प्राप्त होते हैं। ये अंतकरण की प्रवृत्तियों में ये गुण कहीं मनुष्यों में भी कहीं प्राप्त होते हैं। सत्व माने मन, मन के भेद के रूप में भी ये गुण हैं, शोभा विलास माधुर्य, इन सब का आस्वादन किया जाएगा मन के द्वारा। शोभा विलास माधुर्य मांगल्य स्थैर्य तेज ललित औदार्य ये कहीं गुण हैं और जो मन को भी प्रभावित करते हैं। अब इन आठ गुणों का अलग अलग वर्णन करेंगे, बने इनका आस्वादन कहीं हृदय को भी आनंद देने वाला है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा तो इनका आस्वादन है ही है, नेत्र के द्वारा, परंतु वो हृदय को भी, सत्व भेद माने हृदय जो है उसको भी आनंदित करने वाला है। तो सत्व भेदास्तु पौरुषा माने किसी पुरुष की मन की अंत प्रवृत्तियों में भी ये गुण कहीं प्रभावशाली होते हैं। जैसे सुंदर वस्तु सबको अच्छी ही लगती है, वो आकर्षित करती ही है, आठ गुण से शोभा विलास माधुर्य मांगल्य स्थिरता तेज लालित्य और औदार्य। अब शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नीचे दया अधिक स्पर्धा सौर्योत्साहुत दक्षता सत्यम च व्यक्ति मायाति यत्र शोभेत ताम विदु। के नीच के प्रति अपने छोटे के प्रति दया, अधिक के प्रति स्पर्धा, शौर्य उत्साह, दक्षता और सत्य, इन चार चीजों को जो धारण करे, ऐसे छह गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उसको शोभा युक्त व्यक्ति कहा जाएगा। पहले तो शोभा माने शरीर की शोभा का वर्णन किया गया था, अब ये मानसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, मन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नीच के प्रति दया, अपने से बड़े के प्रति, अपने से अधिक जो है उसके प्रति स्पर्धा, शौर्य और उत्साह इनको धारण करना, दक्षता और सत्य इनको धारण करना, ये मन की शोभा है। आदमी को सदा ये विचार करना चाहिए कि बहु नाम अस्मि प्रथमः, बहु नाम अस्मि मध्यमः, मैं बहुतों में प्रथम हूँ, बहुतों में मध्यम हूँ, बहुतों के पीछे भी हूँ। इसलिए जहाँ हूँ अपने व्यक्तित्व के अनुसार मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और यदि मैं अपने आप को तोलते न हुए यदि आगे बढ़ूँगा तो फिर अपनी सामर्थ्य से आगे बढ़ूंगा तो उपहास का पात्र बन जाऊंगा। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य है उसको बढ़ाते हुए जो आगे हैं उनको कहीं पीछे ढकलने की, परंतु बड़ी लाइन को मिटा करके छोटा करना नहीं है, अपनी लाइन को बढ़ाना है, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो एक बार किसी बालक ने देखा, उपनिषद में एक चरित्र आया है, कठ उपनिषद का एक प्रसंग है नचिकेता का, कि उसने ये देखा कि उसके पिता घर में जो बूढ़ी गाय हो गई थी उन सब को छांट करके अलग बांध रहे थे, और बूढ़ी गायों को अलग बांध करके और उनको किसी को दे रहे थे कि ले जाओ इन गायों का दान कर रहा हूँ। तो छोटे बालक ने कहा, पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो दूध वाली गाय है उसका दान किया जाता है, थल गायों का आप दान कर रहे हैं, ये कोई उचित थोड़ी है, क्या होगा इनका, ये इसको न तो कोई दान वाला लेगा और ले भी जाएगा तो उसका क्या उपयोग करेगा, इन गायों का वो संरक्षण ढंग से नहीं करेगा, इसलिए दूध वाली जो उपयोगी गाय है उस उपयोगी गाय का दान करो। बोले नहीं बेटा नहीं, ये गाय केवल अपने शरीर के अपने लिए एक भार हैं, खर्चाई इनसे बढ़ा है, इसे इनको देने दो। उसके पिता ने कहा, बोले अच्छा गाय काम नहीं कर रही है इसलिए इनको दे रहे हैं आप? पिताजी मैं भी तो काम नहीं करता हूं, छोटा बालक हूं, मुझे किसको देंगे? तो पिता ने बालक को अपनी छाती से लगा लिया। बोले बेटा तू कोई देने की चीज है क्या? तू तो मेरा हृदय है, तुझे कैसे किसी को दूंगा? उसने बार बार पूछा, नहीं आपको ये बताना पड़ता है मैं कोई काम नहीं करता हूं, केवल खाता ही खाता हूं, घर में ऊधम करता हूं, मुझे आप किसको देंगे? तो जब बहुत ही पीछे पड़ गया तो पिता को गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा तुझे मैं मृत्यु को दूंगा। एक नित्य सत्य है, अकाट्य सत्य है, वो तुझे मृत्यु को दूंगा मैं। बोलो ठीक है। और वो बालक इतना प्रतापी निकला कि वो यमधर्मराज के संयमनीपुरी के द्वार के ऊपर पहुंच गया कि मेरे पिता ने मृत्यु देवता को दिया है, तो संयमनी यमधर्मराज के द्वार पर वो पहुंच गया। यमधर्मराज किसी काम से बाहर गए हुए थे, परंतु वो बालक तारा नहीं, किसी ने कहा भी उनकी पत्नी ने, यम की पत्नी ने, कि तुम जाओ यहां पर अभी नहीं है, दो तीन दिन बाद आएंगे। मालिक बोले ना मुझे दिया गया है, अब तो मैं यहीं रहूंगा। और भूखा प्यासा रहा, वहां खड़ा रहा। तीन दिन बाद यम धर्मराज जब आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक बालक अतिथि द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है और तीन दिन से खड़ा है। तो उस समय श्री यमधर्मराज अर्घ लेकर के आए और नचिकेता को अर्घ प्रदान किया और कहा अतिथि जब घर में प्रवेश करता है तो उसके पीछे पीछे अग्नि भी प्रवेश करती है, यदि अतिथि का सत्कार नहीं किया जाए तो वो अग्नि उस घर को जला देती है, इसलिए घर घर आए हुए व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और आप मेरे द्वार के ऊपर तीन दिन तक खड़े रहे इसलिए मैं आपको तीन वरदान देता हूं, और आप वरदान मांगिए और मेरा यह आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो नचिकेता ने उस समय श्री यम से वरदान मांगा कि मैं पहला वरदान ये मांगता हूं कि जब मैं अपने पिता से मिलूं तो वे मुझे पहचान जाएं और मेरे ऊपर क्रोध न करें, तो मैंने उनको बहुत परेशान किया है कि मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, और वे गुस्सा हो गए थे, तो गुस्सा होने के बाद में भी वे मुझे स्वीकार करें और मुझे पहचान जाएं। बोले जा तेरे पिता का तेरे प्रति जो स्नेह है वो वैसा का वैसा रहेगा। दूसरा वरदान मांग, दूसरा वरदान नचिकेता ने मांगा कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जो आहिताग्नि है उस आहिताग्नि का के तत्व को आप जानने वाले हैं, इसलिए अग्नि की कैसे स्थापना की जाए इसका आप मुझे वर्णन बताएं, और जो अग्नि की चिति है माने वेदी, उस वेदी की रचना के उसमें कितनी ईंट लगाई जाएंगी, पहली परिधि कितनी ऊंची रहेगी, दूसरी कितनी रहेगी, तीसरी कितनी ऊंची रहेगी, ये जो विधान है अग्नि का उस अग्नि के विधान को मुझे बताओ जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस अग्नि का विधान ये है, कर्मकांड की पूरी रीति अग्निस्थापन और जो कुशकंडिका है उस कुशकंडिका की पूरी भी रीति उन्होंने बताई और कहा बेटा अभी तक ये अग्नि आहिताग्नि कहलाती थी, इस अग्नि का नाम आज से नचिकेताग्नि होगा, तेरे नाम से इस अग्नि का नाम होगा, और इसके द्वारा परलोक को प्राप्त किया जा सकता है मरने के बाद। उस बालक ने तीसरा प्रश्न किया कि मुझे ये बताओ कि मरने के बाद में व्यक्ति कहां जाता है। यमधराज बोले, बेटा इस प्रश्न को तू मुझसे मत पूछ, इसकी जगह मैं तुझे 1000 गाय देता हूं, धन देता हूं, राज्य देता हूं, उसको ले ले। बोले ना, मैं ये ही जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद में व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन सी ऐसी स्थिति है जहां से वह फिर लौट करके ना आए और जाने के बाद में उसे स्थिरता की प्राप्ति हो। उस समय पूरी कर्म की गति जब एकदम दृढ़ता देखी, पहले तो टालते रहे, जब एकदम दृढ़ता देखी, जैसे नारद जी ने ध्रुव से कहा कि तुझे राज्य दे रहा हूं, बोलना पिता की गद्दी रद्दी हो, मैं तो गोपाल जी के चरण कमल की चौगद्दी के ऊपर बैठूंगा, ऐसे ही नचिकेता ने कहा ना, मुझे आत्मा की अंतिम स्थिति जो है उसका बोध हो कि आत्मा कहां जाकर के टिकनी चाहिए, जहां से पुनः प्रत्यावर्तन न हो और उसका ये जो चक्र है आवागमन का चक्र ये कहीं टूट जाए, उस स्थिति का, तब मोक्ष की स्थिति का श्री यमधर्मराज ने निरूपण किया और ब्रह्म तत्व का निरूपण किया कि ब्रह्म का मैं स्थित होकर के, ब्रह्म में लीन होकर के, स्थित होकर के जीव परम परम कल्याण को प्राप्त करेगा। तो वो बड़ा सुंदर उसमें आत्म तत्व का ज्ञान उपदेश है। पीछे तीसरा जो प्रश्न है वो तीसरे प्रश्न में उसी प्रसंग में वो नचिकेता जो बालक है वो कह रहा है कि मुझे पिता मृत्यु को क्यों दे रहे हैं। बहुनाम अस्मि, वहीं का श्लोक है ये, कठोपनिषद का ये, कि बहुनाम अस्मि प्रथमा, बहुनाम मध्य अस्मि मध्यमा, मैं बहुतों में आगे हूँ, बहुतों के पीछे हूँ और बहुतों के बराबर भी हूँ, तो फिर मेरे पिता को यम से ऐसा क्या काम है जिसके लिए वे मुझे प्रदान करेंगे। तो आदमी को यही रखना चाहिए, यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि नीचे दया और अधिके स्पर्धा, नीच के प्रति दया और अधिक के प्रति स्पर्धा रखने से अपना मार्ग आगे बढ़ा रहेगा। यदि स्पर्धा नहीं रखेंगे तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, आगे उन्नति नहीं करेंगे। शौर्य, उत्साह, दक्षता और सत्य ये शोभा कहलाती हैं। स्वर्ग ध्वंसम विधिस्वर ब्रज भूमि कदनम सुष्ट भीक्षात वृष्ट्या, नीचा आलोच्य पश्चान नमुचे रिपु मुखान ऊढ़ कारुण्य बीची ही अप्रक्षस्वेन तुल्य कमपि निज रोषा अत पर्याप्त पात्रम बंधून आनंदिष्यन उदहरत हरि सत्य संधो महाद्रिम। श्री गोविंद की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। जब इंद्र ने ब्रजवासियों का अपराध किया तो ब्रज भूमि तदनम सुष्ठु भीक्ष, इंद्र भूमियों ब्रजभूमि की कदर्शना कर रहा है, ब्रजभूमि की विडंबना कर रहा है, कदर्शना कर रहा है, इसलिए उसकी अपराध को देख करके श्री कृष्ण का, अच्छा मेरे ब्रज को नष्ट करना चाहता है, मैं तेरे स्वर को नष्ट कर दूंगा, तू मेरे घर को नष्ट करना चाहता है, मैं तेरा घर नष्ट कर दूंगा, ऐसा करके स्वर्ग ध्वंसम विधत्सु, स्वर्ग का ध्वंस ध्वंस श्री कृष्ण ने करना चाहा, और स्वर्ग का ध्वंस ध्वंस करने के लिए ब्रजभूमि कदनम सुष्ट वीक्ष, इंद्र के द्वारा ब्रजभूमि के कदन का दर्शन करके अतिवृष्टिया, अतिवृष्टि बहुत ज्यादा वृष्टि हो रही है और सब जगह पानी पानी भर गया है, उस समय नीचान आलोक के पश्चान जब कृष्ण ने स्वर का ध्वंस करना चाहा तो नीचान आलोक के पश्चात बाद में इंद्र को सिर झुका करके कृष्ण के चरणों में गिरा हुआ जब देखा तो नमुचे रिपो मुखान, सब देवताओं को नमुची रूप, नमची का शत्रु कौन है, इंद्र, नमची को मैं मारा, नमुची बल पाक इनको मारा, नमची को जिस समय देवासु संग्राम में इंद्र मारने के लिए बैठा, नमची के ऊपर बज्जे चलाया, उसके खुरसत भी नहीं आई, उस समय आकाशवाणी हुई ये गीले सूखे से मरेगा। तब समुद्र फेन वज्र में लगा करके जब मारा तो नमची मर गया, सूखा भी और गीला भी है एक साथ, तो नमची रिपु ये इंद्र का एक नाम है। हाँ। नमची रिपु मुखान पूर्ण कारुण्य बीची, उनके हृदय में कारुण्य बीची, कारुण्य की लहरें उठ रही हैं श्री कृष्ण के हृदय में, उसको नीचा मुख देख करके अप्रेक्षस्वेन तुल्य है, और मन में विचार कर रहे हैं अरे ये इंद्र मेरे बराबर कहाँ है। स्वेन तुल्य है अप्रेक्ष, अपनी बराबरी का न देख करके, कमप इंद्रज रुषा रुषाम अत्र पर्याप्त पात्रम, मेरे क्रोध को ये सहन नहीं कर पाएगा, तो निज रुषा अपर्याप्त पर्याप्त पात्रम, ये मेरे क्रोध का पात्र नहीं है, क्रोध के लायक नहीं है, क्रोध भी बराबर के ऊपर किया जाए, जो एकदम मरियल है उसके ऊपर क्या क्रोध किया जाए, तो मेरे क्रोध का भी ये पर्याप्त पात्र नहीं है, ऐसा विचार करके बंधुन आनंदेश्यन अपने बंधु बांधवों को आनंदित करते हुए उदहरत मन उठा लिया, उदहरत मन ऊंचा उठा लिया हरि ने सत्य संधो महाद्रिम, वे सत्य संधि हैं, उन्होंने महाद्रि श्री गोवर्धन को उठा लिया। दोबारा ब्रज भूमि कदनम सुष्ठु वीक्ष अतिवृष्ट्या, अतिवृष्टि से इंद्र ब्रज भूमि का नाश करना चाहता है, ये देख करके स्वर्ग ध्वंसम विदुसुर, श्री कृष्ण स्वर्ग को ही ध्वंस कर देना चाहते थे, परंतु इंद्र जैसे ही उनके चरणों में गिरा, इंद्र को होश आया और इंद्र चरणों में गिरा, तब पश्चात नमुचि रूप मुखान, नमुचि रूप माने इंद्र इत्यादि सब देवता जब चरणों में गिर रहे हैं, तो कारुण्य बीची श्री कृष्ण के हृदय में करुणा उत्पन्न हो आई, और अप्रेक्षस्वेन तुल्यः, उन देवताओं को अपने समान न देख करके, कमपि निज रुषा अत पर्याप्त पात्रम, और ये मेरे क्रोध के पात्र नहीं हैं, इसलिए जो सामग्री है उस सामग्री का प्रयोग इंद्र के लिए नहीं करना चाहिए, सामग्री का प्रयोग गोवर्धन पूजन श्री अन्नकूट के लिए करना चाहिए, गिरिराज जी की पूजा के लिए करना चाहिए, तुच्छ प्राकृत देवता की पूजा के लिए नहीं, गुणातीत जो देवता है श्री गोवर्धन उनकी पूजा के लिए करना चाहिए, ये आपने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, तो इंद्र हमारे बराबरी का है ही नहीं, ऐसा विचार करके बंधुओं को आनंदित करते हुए सत्य संध श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। अब विलास किसको कहेंगे, शोभा विलास, अब ये शोभा का मानसिक गुण के रूप में यहां शोभा का वर्णन किया जा रहा है, अब विलास शरीर की चेष्टा के रूप में नहीं, शरीर की चेष्टा के रूप में नहीं, बल्कि विलास का वर्णन किया जाएगा अब कहीं मानसिक चेष्टा के रूप में, यहां पर सब मन की चेष्टाएं सत्व वृत्ति के रूप में इन आठों गुणों का वर्णन किया जाएगा, कि वृषभस्यैव गंभीरा गतिर धीरस्य वीक्षणम्, श्री कृष्ण की बैल के समान गंभीर तो गति है और धीरस्य वीक्षणम्, धीरतापूर्वक देख रहे हैं, और सस्मितम च बचा मुस्कुराते हुए वचन कह रहे हैं, इसका नाम विलास है। तो मल्लश्रेणम अभिनयवती मंथरा न्यस्य दृष्टिम, कंस की रंगमंच के ऊपर मल्लों की जो श्रेणी थी, श्रेणी माने पंक्ति, मल्लों की जो पंक्ति थी उस पंक्ति के ऊपर अभिनयवती मंथराम न्यस्य दृष्टिम, अभिनय युक्त दृष्टि श्री कृष्ण ने डाली, अरे ये क्या भुनके मेरे सामने खड़े हैं, तो जैसे अभिनय बाली दृष्टि डाली और व्यधन बाबो द्रुपेव भुजन और अपनी भुजाओं को हिलाते हुए हाथी की तरह से हिलाते हुए वे गर्भ के साथ में आ रहे हैं। व्याधन माने हिलाते हुए, द्वीप माने हाथी, दो बार में जो पानी पिए उसका नाम द्वीप, एक बार सूंड में भरे और फिर मुंह में लेकर के पिए, इसलिए उसका द्वीप कहते हैं। तो द्वीप हाथी की तरह से भुवन विक्रमा डम्बरेणो पृथ्वी को अपने चरणों के धम्म धम्म से कपाते हुए चल रहे हैं। बागारंभे स्मित परमलई और जब बोलना शुरू करें तो मंद मुस्कान अधर पर आ जाए, उसकी सुगंध से ख्यालेन मंच कक्षाम, उस मंच को प्रक्षालित करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं। तुंगे रंगस्थल परिसरे उस विशाल रंगस्थल परिसरन में सार साक्षः कमल सरी के नेत्र वाले श्री कृष्ण ससार, श्री कृष्ण उन्होंने भीतर प्रवेश किया, रंगमंच में प्रवेश किया। अब माधुर्यम, तो यहां पर निर्भयता और आनंद प्रदान करना, ये मानसिक गुण जो हैं ये प्रकट हो रहे हैं। चेष्टाएं मात्र प्रकट नहीं हो रही है, चेष्टाओं के द्वारा तो मन के गुण प्रकट हो रहे हैं। ये सारे गुण अब मन के साथ में संबंधित हैं, शोभा विलास माधुर्य मांगल्य स्थिरता, इन सारे गुणों को अब मानसिक गुण बना करके प्रकट किया जा रहा है। तन माधुर्यम भवेद यत्र चेष्टा देह स्पर्णीयता, माधुर्य उसे कहते हैं जहाँ चेष्टा दर्शक को परम स्पर्णीय लगे, दर्शक के मन को अपूर्व आनंदित करने वाली चेष्टा हो, उसको माधुर्य कहते हैं। वराम अध्यासीन तटभुज अवष्टभ्य रुचि भी कदम्बई पालम्बम प्रवलित विलम्बम विरचयन प्रपन्नायाम अग्रे मेहर दुहितु तीर्थ पदवीम कुरंगी नेत्रायाम मधुरूप अपांगम विकरती। श्री यमुना जी के किनारे श्याम सुंदर बैठे हैं और श्याम सुंदर बैठ करके महाशय जी जान बूझ करके हम अपना काम कर रहे हैं, काम वाम कुछ नहीं है, जानबूझ करके एक फूल को लेंगे, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, कभी उल्टा करके कभी सीधा करके, हाथ में ले रखी है सुई और हम माला गूंथ रहे हैं, हमें अपना काम करने दो, और जानबूझ करके बैठे हुए हैं। वो फूल गूंथना तो एक बहाना है, बैठे हैं किसी और काम से। तो गोपिका उनकी उस चेष्टा को देख करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है। क्या सुंदर, कितने सुंदर सुंदर श्लोक और कैसी सुंदर सुंदर लीला यहाँ पे निरूपण कर रहे। वराम अध्यासीना तटभुव अवष्टम्भ रुचि भी, वराम मन परम सुंदर, जो यमुना का किनारा है उस यमुना के किनारे किनारे पर अध्यासीना वे बैठे हुए हैं। तटभुवम यमुना की जो निकट की भूमि है, किनारे की भूमि, वराम परम श्रेष्ठ है, उसमें अध्यासीना जो बैठे हुए हैं। अवस्तंभ रुचि भी, किसी पेड़ का सहारा लेकर के या कोई वहां पर शिला है या सीढ़ी है, उन सीढ़ी का सहारा लेकर के सिद्धा के ऊपर ही बैठे हुए हैं महाशय जी। तो वराम माने सुंदर तटभूमि, श्री यमुना की तटभूमि पर सहारा लेकर के, अवस्तंभ रुचि भी सहारा लेकर के अपनी रुचि कांति को प्रकट करते हुए जो अध्यासीन वहां बैठे हुए हैं। कदम्बई प्रालंबम और कदम्ब से लटकने वाले, प्रवलित विलंबम विरचयन सुंदर, जो फूल हैं उन फूल से अपनी माला, उस माला में कहीं नीचे फुदना लगाने के लिए, उसमें बीच में लटकन लगाने के लिए कदम्ब के जो फूल हैं उन कदम्ब को लेकर के बैठे हैं। कभी माला को यूं घुमाएं, कभी यूं घुमाएं, लगा नहीं रहे हैं, परंतु उसको लेकर के जान बूझ करके देर कर रहे हैं, ठूले हैं, कोई काम नहीं है। तो यहाँ वो फूल फूल जो है उन फूलों को देख रहे हैं। तो कदम भाई प्रालम्बम, कदम्ब जो है उनसे लटकते हुए, प्रबलित विलम्बम विरचयन, जो लटकते हुए लटकन है उस लटकन की रचना करते हुए, प्रपन्नायाग्राम प्रपन्नाय प्रपन्नायाम अग्रे मेहर दुहतु, जो मेहर दुहतु, मेहर माने सूर्य, उन सूर्य की पुत्री श्री यमुना उनकी तीर्थ पदवी पर प्रपन्नायाम, जो यमुना निकट बह करके आ रही हैं, जो यमुना श्री कृष्ण की शरणागत होकर के आ रही हैं, ऐसे मेहर दुहतु हो तीर्थ प्रपन्नायाम अग्रे, जो सामने प्रपन्नायाम माने जो आ रही है, जो गोपी जल भरने के लिए सामने के घाट के ऊपर जल भरने के लिए आ रही है, ऐसी कुरंगी नेत्रायाम, मृग शरीर के नेत्र वाली किसी गोपी के ऊपर मधुरम अपांगम विकरती, मधुरमा पूर्वक वे कटाक्ष डालते हुए विराजमान हो रहे हैं। क्या रसिकता है ये श्याम सुंदर की, परम धीर ललित नायक और उसकी रसिकता ये सामने प्रकट हो रही है। दोबारा सुन लें, प्रपन्नायाम अग्रे, यमुना के किनारे पर जो आई है गोपी, उसके ऊपर कुरंगी नेत्रायाम, मृगसरी के नेत्र वाली उसके ऊपर मधुरम अपांगम विकरति, सुंदर अपांग कटाक्ष डालते हुए कृष्ण विराजमान है। दोबारा, वराम अध्यासीनाम, अध्यासीना सुंदर तटभुव जो हैं यमुना का किनारा, वराम माने श्रेष्ठ, उस तटभूमि में अध्यासीना श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर सप्तमी का नहीं होता है, वो एक नियम है, अधिम स्थासाम कर्म वो कर्म हो रहा है तो अधि उपसर्ग पूर्वक जो यहाँ पर धातु है आस धातु, उसके अधिकरण में द्वितीय होगी। तो वराम अध्यासीना तटभुवम, यमुना के किनारे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, अवष्टम्भे रुचि भी, अपनी रुचि अपनी कांति चारों ओर फैला रहे हैं, कदम्बई, और कदम्ब जो है उनका अवष्टम्भ माने सहारा ले रखा है किसी कदम्ब के पेड़ के नीचे, प्रालम्बम प्रवलित विलम्बम, लंबी जो माला उसमें नीचे लटकन लगाने के लिए, कि हम माला पूरी हो गई बस अब जाने वाले, कोई के देर मत लगाओ, कहीं दूसरी जगह बैठना, बोले हमारी माला पूरी हो गई है, बस बस लटकन लगाने का काम है जरा सा। तो विलम्बम विरचन, लटकन लगाने में ही बहुत देर लगाते हुए, प्रपन्नायाम अग्रे मेहर दुहितु तीर्थ पदवी, प्रपन्नायाम माने जो गोपी आ रही है, मेहर दुहतु माने श्री यमुना के तीर्थ पदवी पर जो गोपी जल भरने के लिए आ रही है, कुरंगी नेत्रायाम उस मृग नयनी के ऊपर वे मधुरपु अपांग विकृत कर रहे हैं, मधुरपु कहकर के वे मधुराधिपति हो करके विराजमान हैं, संपूर्ण जो मधुर रस उसके अधिपति हो करके वे विराजमान। और श्री गोसाई जी ने मधुराष्टक की टीका में ये कहा कि सात तो मधुर शब्दों का प्रयोग है और अंत में मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो प्रत्येक वस्तु मधुर है और अंत में वे मधुराधिपति माने मधुर रस जो है उज्ज्वल रस उसके अधिपति हैं। तो मधुराधिपति कहकर के निकुंज नायक होकर के विराजमान हैं, ये सात अनुभवों के माधुर्य या उद्दीपनों के माधुर्य का वर्णन करके फिर अंत में सातों जो उद्दीपन और अनुभव हैं उन अनुभवों के उद्दीपनों के माधुर्य का वर्णन करके अंत में मधुराधिपति होकर के उन सबका विनियोग कहाँ है, विनियोग है श्री किशोरी जी की प्रीति सेवा में, प्रेम सेवा में, प्रिया के अनुगत अधीन नायक बन करके, अनुकूल नायक बन करके जहाँ विराजमान है वो मधुराधिपति उनका कृष्ण का स्वरूप है। तो मधुरिपु कह करके वही भाव कहीं प्रकट हो रहा है कि उनकी प्रत्येक वस्तु मधुर है परंतु अंत में मधुपति होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। मांगल्य गुण, अब ये भी गुण जो है वो स्पृहणीयता को उत्पन्न कर रहा है। स्पृहणीयता ये शरीर की चेष्टा नहीं हुई बल्कि स्पृहणीयता ये कहीं एक मानसिक चित्त का गुण हो गया, सत्व का गुण हो गया। तो यहां पर सत्व गुण के रूप में इन वस्तुओं का निरूपण किया जा रहा है। मांगल्यम जगतामेव विश्वासपदता मता, संपूर्ण जगत जिनके ऊपर विश्वास कर सके उसका नाम मांगल्य है, उस गुण का नाम। अन्यायम न हरौ इति व्यपगतः द्वाराल गला दानवा, दानव लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि ठाकुर कभी भी अन्याय नहीं करता है, फालतू में हम लोगों को नहीं मारेगा। हम कोई उपद्रव करेंगे तो ठाकुर मारते हैं, नहीं तो ठाकुर कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने व्यपगत द्वारा गला दानवा, दानवों ने अपने दरवाजे की सांकल खोल करके रखी है कि ठाकुर अनावश्यक मारने के लिए नहीं आए। हम कोई उधम करेंगे नहीं तो ठाकुर हमको नहीं मारेंगे। देवता अन्याय करते हैं, विषयों में डूबे रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं, परंतु दैत्य अहंकार में डूबे हुए नहीं है, विषयों में डूबे हुए नहीं है। इसलिए दैत्यों को भगवान पूरी तरह से कभी भी नहीं मारते हैं, दैत्य वंश का नाश नहीं करते हैं। प्रहलाद को वरदान देते हैं कि तेरा वंश को मैं मारूंगा नहीं, विराजमान रखूंगा, क्योंकि दैत्य बहुत अच्छे हैं और वे अनावश्यक रूप में दंड के भागी नहीं होते हैं। कभी ऊधम करते हैं तो उनको दंड मिल जाता है, जबकि देवता अनावश्यक रूप में ऊधम करते हैं। तो अन्यायम न हरौ इति ही, श्री हरि में अन्याय नहीं है, इसलिए व्यपगत द्वारा गला दानवा, दानवों ने अपनी अर्गला खोल रखी है, अपनी सांकल खोल रखी है। रक्षी कृष्ण इति प्रमत्तम अभितः क्रीड़ा सुरक्ता सुता सुरा, और उधर देवता ये विचार कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे पक्षपाती हैं, कृष्ण हमारी रक्षा करने वाले हैं। ऐसा विचार करके प्रमत्तम अभितः, वे प्रमत्त होकर के चैन से सोते हैं और उनने भी अपने दरवाजों की सांकल खोल रखी है। तो प्रमत्तम अभितः प्रमत्त होकर के क्रीड़ा सुरक्ता, वे आनंद पूर्वक क्रीड़ाओं में मत है। तो देवता भी खुश और दैत्य भी खुश कृष्ण से। साक्षी भेति स भक्तिम इत्यव न तब ब्राताश्च चिंतोज्झिता, और जो मनुष्य रहे, देवता हो गए दैत्य हो गए, अब रह गए मनुष्य, मनुष्यों की स्थिति क्या है। साक्षी भेति स भक्तिम, कि श्री मदन मोहन जीव मात्र के हृदय की भक्ति को जानते हैं कि नकली भक्ति है कि असली भक्ति है, कैसी भक्ति है, कितनी भक्ति है, उसकी मात्रा के वे साक्षी, साक्षी व्यक्ति वे साक्षी हैं। और व्यक्ति माने जानते हैं भक्तिम, कि कौन कितनी भक्ति कर रहा है इसको जानते हैं। इसलिए अवनतम ब्राता, वे अवनतम ब्राता माने शरणागति का व्रत लेने वाले व्यक्ति, वे श्री कृष्ण साक्षी हैं। ऐसा विचार करके भक्त हरि करी सो भली, ये विचार करते हुए चिंतोज्झिता, वे चिंता को छोड़ करके विराजमान है। तो मनुष्य भी प्रसन्न, यदि भक्त हैं तो वे भी प्रसन्न। तो हे विश्वम्भर न त्वदंगर युगले विश्वम्भृता भेज रे, कौन ऐसा है जो आपके चरणारविंद में विश्वास करके कौन निश्चिंत नहीं हो जाएगा और आपका भजन नहीं करेगा। तो हे विश्वम्भर विश्व का भरण करने वाले, आपके त्वद अंग्र युगले आपके दोनों चरणों में विश्रम्भिता माने विश्वास करके कौन न भेज रे, कौन आपका भजन नहीं करेगा। दैत्य लोग ये विचार करके निश्चिंत हैं कि भगवान अन्याय नहीं करेंगे। देवता इसलिए निश्चिंत हैं कि कृष्ण साक्षी हैं और वे हमारी सदा रक्षा करते हैं। विभिन्न देवता ब्राह्मण गबेर गाय इनकी रक्षा करने के लिए उनके अवतार होते हैं, इसलिए वे हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए वे देवता प्रसन्न हैं। और मनुष्य इसलिए प्रसन्न हैं कि हम में यदि भक्ति है तो भक्ति को श्री गोविंद अवश्य जानते हैं। और जब गोविंद को हमने अपने शरीर को बेच दिया, सिर को श्री मदन मोहन को बेच दिया, तो अब वे हमारी रक्षा करेंगे, हमको काय की चिंता। जिसको गाय बेची गई है, गाय को पालन करने की चिंता उसकी है, अब विक्रेता की चिंता नहीं है, क्रेता की चिंता हो जाती है। ऐसे ही जब हमने बेच दिया तो क्रेता ठाकुर जी हैं, वे हमारी चिंता करेंगे। आगे कह रहे हैं, व्यवसायात अचलनम स्थैर्यम विघ्ना कुलादपि, विघ्न आने पर भी अपने कार्य से, अपना जो व्यवसाय है, जो कार्य हाथ में लिया है, उसको बीच में नहीं छोड़ना, इसको स्थैर्य कहते हैं। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रतिकूले पे सशूले शिवे शिवायाम निरंशुकायाम च व्यालुनादेव मुकुंदो विंध्यावली नंदनस्य भुजान। जिस समय श्री कृष्ण बाणासुर का वध करने के लिए तैयार हुए, हाथ में चक्र ले रखा है, उस समय कितनी बाधाएं थी, परंतु कृष्ण ने अपना काम नहीं रोका और आप जल्दी से जल्दी खटाखट जो भुजाएं हैं उनको काटते रहे। बाणासुर की भुजाओं को निरंतर निरंतर आप काटते हुए चले जा रहे थे। जैसे प्रतिकूले भी शिवे, शिव प्रतिकूल थे और शिव उस समय सशूले त्रिशूल लेकर के कृष्ण के भुजाओं को रोक रहे थे, कृष्ण के अस्त्रों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु शूल हाथ में लिए हुए शिव के प्रतिकूल होने पर भी कृष्ण रुके नहीं और बाणासुर को मारते गए। और तो और क्या, शिवायाम निरंकुशायाम च निरंशुकायाम च, श्री पार्वती जी भी उस समय कोटराधाय का रूप धारण करके आ गई और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, शिव बाणासुर को अपना पुत्र जैसा मानते हैं और श्री पार्वती जी बाणासुर को अपना पुत्र जैसा मानती हैं, तो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए शिवायाम माने श्री पार्वती वे कोटराधाय का रूप धारण करके निरंशुकायाम निर्वस्त्र होकर के सामने आ गईं कि कृष्ण आंख बंद कर लेंगे और चक्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी प्रतिकूलता है, परंतु व्यालुनाथ एवं मुकुंदः मोक्ष प्रदान करने वाले मुकुंद ने, मुकु के दो अर्थ हैं, मुकु माने मोक्ष, मुकु माने आनंद, भक्तों को आनंद देना इसलिए उनका नाम मुकुंद, और मोक्ष प्रदान करना असुरों को इसलिए उनका नाम मुकुंद। मुकु आनंद और मुकु माने मोक्ष, और उनको जो द माने प्रदान करें मुकुंद। तो वे मुकुंद व्यालुनादेव उस समय काटते ही रहे भुजा को, बांसुर की भुजा को काटने लगे। विंध्यावली नंदन से, विंध्यावली नंदन माने बाणासुर, बाणासुर की माँ का नाम है, तो उनकी भुजाओं को आप काटते रहे। तो ये है स्थैर्य। अब तेज कह रहे हैं, तेज कैसा, सर्व चित्ताव गायित्वम तेज सद्भि उदीर्यचे, सबके चित्त को आकर्षित कर ले उसका नाम तेज है। तो संत जन तेज उसे कहते हैं जो सबके चित्त को अवगाही, सबके चित्त को आकर्षित कर ले, उसको तेज कहते हैं। जैसे यहां पर ही स्पष्ट हो रहा है कि मल्ला नाम अश्विनी, जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के मंडप में प्रवेश किया, रंग मंडप में प्रवेश किया, उस समय मल्लगण चारुण मुष्टिक उनको कृष्ण को देख करके ऐसा लगा कि जैसे अश्विनी ही कोई वज्र ही हमारे सामने चला आ रहा है और इससे हमको टकराना है, तो उनमें उत्साह नामक स्थाई भाव उत्पन्न हुआ और उस उत्साह स्थाई भाव से इनमें उपरस की प्राप्ति हुई। कृष्ण के अतिरिक्त यदि किसी दूसरी वस्तु से रस की प्राप्ति होती है तो आखिर में रसानुभूति तो है ही है भाई। एक भक्त भी यदि नाटक में दुष्यंत शकुंतला का नाटक देख रहा है, अभिज्ञान शकुंतल, तो उसको भी रस की अनुभूति तो होगी, परंतु वो रस नहीं है, रूप गोस्वामी जी की दृष्टि से वो उपरस है, उपरस है, क्योंकि वो स्थाई नहीं है, उसको केवल उपचारे रस कर कह दिया गया, जैसे कि कुत्ते को ग्राम सिंह कह दिया गया। तो मल्ला नाम अश्विनी, मल्लगढ़ जो है, हाँ उपरस जो है वो कहीं आनंद की प्राप्ति तो हो रही है परंतु वो स्थाई नहीं है, ये इसलिए उसको उप माने गौण, गौण रस कह दिया, उसको प्रधान रस नहीं कहा, उसको मेजर नहीं कहा गया, वो कहीं सबॉर्डिनेट होकर के रहा, उपरस रहा, सेकेंडरी रहा। मेंटल प्लेटफॉर्म नहीं, हाँ मेंटल प्लेटफॉर्म भी होगा, माने आप जैसे नाटक में देख रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको यूं समझ लें कि यदि एक कामी किसी कामनी को देख रहा है तो वह उस कामनी का या कामी का उपयोग वे दोनों आपस में करना चाहेंगे अपने लिए, यदि स्वभाव से वे मुक्त नहीं हुए तो उसको हम कहेंगे पैशन, वो काम है। अब यदि स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए नाटक में तो वो हो गया उपरस, परंतु वो रस भी अंत में कहीं घृणा में परिणत होने वाला है और अंत में मन में कभी जैसे ही स्वपर तटस्थ भाव दूर होगा और इस वस्तु का उपयोग मैं करूं ये भाव जैसे ही आया वैसे ही काम क्रोध में परिणत होकर के नरक में गिराने वाला हो जाएगा। जो नॉवेल पढ़ रहा है, कोई उपन्यास पढ़ रहा है, नाटक देख रहा है, तो उसके मन में जब तक दर्शन कर रहा है तब तक तो उसके मन में एक बहुत अच्छा भाव प्रकट हो रहा है, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के वो ब्रह्मानंद सहोदर रस का आनंद का अनुभव कर रहा है, परंतु ब्रह्मानंद सहोदर के चक्कर में यदि वो निरंतर उपन्यास में ही पढ़ा रहे और सोते सोते भी नॉवल पढ़ता रहे तो अंत में उसकी दशा क्या होगी, उसका दिमाग तो खराब ही हो जाएगा, दिमाग में तो वही रजोगुण तमोगुण भर जाएंगे और रजोगुण तमोगुण अंत में नरक में ले जाएंगे, इसलिए वो रस नहीं है, उसको कहा गया उपरस, रस का वो एक छद्म है, उपरस हुआ, वो मेजर रस नहीं है, वो सेकेंडरी रस है, उपरस है, एक हुआ प्रधान मंत्री, एक हुआ उपमंत्री, इस तरह समझ रहे हैं ना, आभास दूसरी चीज, ये उपरस आभास में ही आएगा, उपरस आभास में आएगा, अपरस कहेंगे जहां पर कृष्ण द्वेष के कारण बने, वो होगा उसमें विभाव सामग्री और भी ज्यादा विकृत हो गई, शिष्यपाल कृष्ण को गाली दे रहा है बैर भाव से, अब कृष्ण बैर के तो विषय है ही नहीं, तो वो और भी बुरी हो, वो अपरस हो जाएगा, उपरस और अपरस। तो तीन प्रकार के रस हो गए। एक है रस, रस कौन है? श्री मदन मोहन, और उनके प्रति अनुकूलन कृष्णानुशीलन, ये है रस। और वो सर्वदा सर्वदा आनंद देने वाला है और सर्वदा ऊंचाई की ओर ही ले जाने वाला, संसार निवृत्त करके परम सुख को, ब्रह्मानंद से भी अतिशय सुख को प्रदान करने वाला भक्ति रस है। तो भक्ति रस है तो ब्रह्मानंद, थूतकृत ब्रह्मानंद सुख उसको प्राप्त कराने वाला होगा, वो भक्ति रस होगा। एक बात, परंतु मानो कहीं कोई सखागण या कोई भी व्यक्ति किसी बंदर के नाच को देख करके, चंचलता को देख करके हा हा हंस रहा है, तो उसका ये जो कौतुक है यह उपरस कहलाएगा। यह मुख्य आनंद को प्रदान करने वाला नहीं है, तुच्छ चीज है, कुछ देर के लिए आनंद है, फिर इसके बाद में गया आया, परंतु नीचे गिराने वाला नहीं है। एक तीसरी चीज है, वो है अपरस, कि उल्टा अपराध हो जाए, कृष्ण के प्रति द्वेष भाव रखा जाए तो अपराध हो जाएगा और नरक की प्राप्ति होगी, दंड मिलेगा, वो हो जाएगा अपरस। अप माने बिल्कुल जो निंदित जो है, जिसमें निंदा करने योग्य जो है, उसको हम अपरस कहेंगे, अपरस कहेंगे, तो अपरस हो गया। तो ये तीन प्रकार के रस, अपरस, उपरस माने सेकेंडरी रस और मेन रस, प्राइमर या जो मुख्य रस है उस मुख्य रस के रूप में। तो इस तरह से तीन वर्णन करेंगे। तो मल्लानाम अश्नि, मल्लगण श्री कृष्ण के को दर्शन करके उत्साह रस तो है, मल्लों में उत्साह तो आया है और उत्साह के द्वारा उनमें आनंद भी हो रहा है, रस भी उनमें हो सकता है, परंतु ये जो उनका अनुभव है कि कृष्ण पत्थर हैं, कृष्ण कोई वज्र हैं, ये उनका अनुभव सम्यक अनुभव नहीं है, इसलिए ये उपरस है। मल्लान हाँ, वो समय तो अपराध अभी भी माने, हाँ बाद में माने तो वो अपराधी हो जाएंगे और वे दंड के भागी हो जाएंगे, दंड के भागी हो जाएंगे। तो मल्लानाम अश्नि, केवल कृष्ण जैसे हैं वैसा इंटैक्ट उनका अनुभव न होकर के उनका अनुभव कुछ अलग है, लाइन के बाहर जाकर के उनका जो अनुभव है वह कहीं कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है उससे रिवर्स है। कृष्ण का वास्तविक स्वरूप मनोहर है, परंतु मनोहर के स्थान पर यहाँ पर कठोर उनका अनुभव हो रहा है, तो रिवर्स अनुभव हो रहा है, इसलिए मल्लानाम अश्नि, ये अपरस हुआ अन्न हरे कृष्ण, ये उपरस हुआ। शत्रु शत्रु को देख करके मान परस्पर युद्ध करेगा। अब कृष्ण के हृदय में शत्रु को देख करके जो वीर रस उत्पन्न हो रहा होगा उसको रस कहेंगे, क्योंकि वो सखाओं के हृदय में भी आनंद को उत्पन्न करने वाला है। तो मल्ल का कृष्ण के प्रति जो रस है वो रस तो हो गया उपरस, परंतु श्री कृष्ण का मल्ल के प्रति जो रस है उसका दर्शन करके सखाओं के हृदय में अपूर्व आनंद उत्पन्न हो रहा है, और सखा अपनी भक्ति कृष्ण रति नामक जो भक्त स्थाई भाव है उसको वे कहीं ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वो हो जाएगा रस। वहां पर श्री कृष्ण का शत्रु को मारना ये रस है, और उसका खूब वर्णन किया जाएगा, खूब बढ़ा बढ़ा करके मचक मचक करके उसका गायन किया जाएगा। तो मल्लानाम अश्नि, नराम नरवरा, मनुष्यगण जो हैं उनमें विस्मय का रस उत्पन्न हुआ, और विस्मय का रस उत्पन्न हुआ तो उनमें जो अद्भुत रस है, विस्मय का स्थाई भाव है अद्भुत, अद्भुत का स्थाई भाव है विस्मय, उल्टा कह गया है ना? तो विस्मय है स्थाई भाव, अद्भुत रस में परिणत होता है। तो नाम नरवरा दूसरे हुए उनको मनुष्यगण, उनमें श्री कृष्ण अद्भुत रस के रूप में प्रकट हुए। यहां पर रस है। स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों में श्री कृष्ण साक्षात कामदेव उत्पन्न हुए, यहां पर भी कहीं रसाभास हुआ, क्योंकि एक प्रीति है, एक तरफ की प्रीति है, उभय प्रीति नहीं है, उभय रति का अभाव है, और उभय रति का अभाव होगा उसकी भी गिनती रसाभास में की गई। नायक की प्रीति नायिकाओं में नहीं है, जो दर्शन करने वाली हैं उन स्त्रियों की प्रीति श्री कृष्ण में है, इसलिए विभाव सामग्री की अपूर्णता होने पर यहां पर भी रसाभास हो गया। तो स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, इनमें श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार रसाभास हो गया, परंतु रस रस रस भाव और रसाभास इन तीनों को तोला गया है एक पर्दे के ऊपर ही, तीनों कहलाते हैं एक पर्दे के ऊपर ही। रस भाव तदाभास, रस भाव, रसाभास और भावाभास, इन सब को एक साथ ही गिना जाता है रस के भीतर ही, और सामान्य रूप में सबको रस कह दिया जाता है। तो यहां पर भी सबके सबको रस रूप में कह दिया जाता है। गोपानाम स्वजन, श्री गोपजन जो हैं उन वे कृष्ण को स्वजन के रूप में देख रहे हैं, इनमें एक और मित्रता का भाव उत्पन्न हो रहा है, सख्य भाव, ये स्थाई भाव है, और दूसरी ओर इनमें हंसी भी प्राप्त हो रही है, हास्य रस भी आ रहा है कि कन्हैया के गाल के ऊपर देखो वो अभी कोवलिया पीड़ को मार करके आया है, उसकी मध्य बिंदु छिटक करके इसके गाल के ऊपर कैसी शोभा को प्राप्त हो रही है, और सखागण हंस रहे हैं, या कंधे के ऊपर इन्होंने वो हाथी दांत रखा है, ये कैसी सुंदर शोभा हो रही है। तो इनमें हास्य रस, तो सखाओं में दो रस आ गए, हास्य रस और सख्य रस। गोपानम सोजना, और ये रस है, उपरस नहीं है, रसाभास नहीं है, अपरस नहीं है, ये गोपानम सोजना। फिर असताम क्षतभुजाम शास्ता, दुष्ट जो क्षतभुजा माने राजा थे वहां पर, उनको ये लगा कि ये शास्ता हैं, हमारे सिर को ठोकने वाला कोई आ गया है, और इनमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और क्रोध उत्पन्न होने के कारण इनमें भी कहीं उपरस की प्राप्ति हो रही है। श्री कृष्ण क्रोध के प्राप्त नहीं है, वे तो सेवा के पात्र हैं, परंतु ऐसी अनुभूति हो रही है तो उनको रौद्र रस की उनको प्राप्ति हो रही है। श्री कृष्ण जब क्रोध करते हैं तो सखाओं को रस की प्राप्ति हो रही है, यह अंतर है। अस्ताम क्षतभुजाम शास्ता, स्वपित्रो शिशु, वहां पर नंद बाबा तो बड़े आदर के साथ में बैठे हैं, नंद बाबा रात भर सोए नहीं थे, बड़े चिंतित रहे थे कि हाय अब मैं क्या करूं, ये बालकों को कैसे समझाऊं, रामकृष्ण को मैं मथुरा ले आया, बड़ी गलती की, और इन्होंने राज की संपत्ति का नुकसान और किया है, इन्होंने शिव के धनुष को तोड़ दिया, और हाय कंस की सेना मेरे बेटाओं को पकड़ करके नहीं ले जाए रामकृष्ण को, रात भर बाबा को नींद नहीं आई, और बाबा डांट भी नहीं पा रहे हैं, कम क्रोध होता तो डांटते, अधिक चिंता है इसलिए डांट भी नहीं पा रहे हैं, कि हाय अब क्या करूं, कहां जाऊं, यहां से छुप करके निकल जाऊं रामकृष्ण को लेकर के, अभी सेना आती होगी, कोई दूत बुलाने के लिए आता होगा कि तुमने राज की संपत्ति को कैसे तोड़ दिया, तुमको बंदी बनाया जाता है, हाय क्या करूं, अब कहां जाऊं। और इतने में ही कंस का कोई दूत आ जाता है रात को ही, और बाबा की तो सांस गले में अटक जाती है। पर दूत कहता है, बाबा प्रणाम, बड़ा मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो, श्री मथुरा नरेश ने, कंस ने ये कहलवाया है कि कल आप जरूर आना, आपका पुत्र को हमने विशेष रूप से इस ओलंपिक में एक विशेष वीवीआईपी के रूप में उनको आमंत्रित किया है, एक बड़े मल्ल के रूप में उनको आमंत्रित किया है, और आपके लिए ये स्पेशल पास दिया गया है, आप वीवीआईपी जगह पर उस अपनी सीट के ऊपर आकर के आनंद से बैठिए और आनंद से देखिएगा। बोले भाई हम पे बड़ी गलती हो गई है, आज महाराज से कैसे जाएं, हमारे तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, बालकों ने कुछ ऊधम कर दिया, बालक से बालक समझ करके क्षमा कर दें महाराज। बोले नहीं नहीं नहीं, महाराज ने कहलवाया है कि आप इसको, वो जो इंद्र का जो शिव जी का धनुष टूट गया उसकी जरा भी चिंता नहीं करें, ऐसे धनुष तो टूटते रहते हैं युद्ध में, धनुष का टूटना कोई बात है क्या, ये तो कंज्यूमेबल आर्टिकल हैं, बस टूटेंगे नए आएंगे तो ऑफिस में कलम टूट गई तो कोई बात है क्या, उसके लिए कोई ये थोड़ी है कि मैं दंड देना पड़ेगा, या कहीं कोई बात है, कंज्यूमेबल आर्टिकल जो हैं वो तो बस जो ही ऐसे जाते आते रहते हैं, वो ये थोड़ी है, उसको तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा, कहीं काट दिया जाएगा, स्टॉक में चढ़ गए होंगे तो क्या है, उसको हटा दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं, तो उसको कोई आप परेशान मत हो, आप आइएगा बड़े आनंद से। बाबा की सांस में सांस आई परंतु भीतर धुकुर धुकुर, इसलिए जल्दी से उठ करके कंस के मंच पर पहुंच गए। इधर मानसिक दबाव डालने के लिए कंस ने देवकी बसदेव उन दोनों को रंगमंच के ऊपर ला करके जानबूझ करके बैठाया कि कम से कम तुम ये देख लो, तुमने जो अपराध किया, मुझे छल, मेरे साथ में छल किया, और बस अपने गर्भ को बस नंद के गर्भ के साथ में तुमने परिवर्तित किया, नंद की लाली मुझे पकड़ा दी और अपने बेटे को नंद के पास में भेजा गया, उसका दंड तुमको दिया जाएगा, और अपनी आंखों के सामने देखो कि तुमने जिसको बचाया उसका क्या हाल मेरे मल्ल करते हैं। इससे देवकी बसदेव को भी वहां पर हथकड़ी बेड़ी सहित ही भले वहां पर एक जगह अलग बैठाया गया कि उनको दंडित, वे अपने आप को दंडित अनुभव कर सकें। यह राजनीति है कहीं मानसिक प्रभाव डालने के लिए। कहते हैं पुलिस जब थर्ड डिग्री अपनाती है तो किसी दूसरे अपराधी को सामने बैठा लेती है, उससे कुछ बोलती नहीं है, परंतु पिटाई हो रही है किसी दूसरे की, और उसको देख देख करके दूसरा जो है वो वैसे ही आधा नर्वस हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा ही यही करने के लिए देवकी, तो स्वपित्रोह शिशु, उस समय नंद बाबा बसदेव जी देवकी जी ये अपने पुत्र को शिशु के रूप में देख रहे हैं, और शिशु के रूप में देखने में इनमें बात्सल्य रस और इनमें करुण रस, दो रस प्रकट हुए, सखाओं में भी दो रस और माता पिता में भी दो रस, करुणा रस और बात्सल्य रस, ये दो रस प्रकट हुए। मृत्यु और भोजपते, कंस को श्री कृष्ण मृत्यु के समान लगे, ये भी बिल्कुल उपरस है, भयानक रस जो उत्पन्न हुआ कंस में वो उपरस है। विराट अभिदुषम, जो विद्वान नहीं है, ऐसे विद्वान न होने वाले जो जन हैं अभिदुष, उनने कृष्ण के स्वरूप को विराट या मायक करके देखा, माने वहां पर जो ज्ञानी जन यदि कोई बैठे हैं, ज्ञान तत्व को जानने वाले, वे कृष्ण के स्वरूप को विराट माने, त्रिगुणात्मक माइक करके मांग रहे हैं, विराट विदुषम, विराट मान माइक, और माइक होने पर इनमें जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, विराट विदुषम। तत्त्वम परम योगिनाम, जो योगी हैं उनमें शांत रस प्राप्त हुआ। विराट कहने का मतलब है विराट स्वरूप कभी उपास्य नहीं होता है, इसलिए कृष्ण का स्वरूप उपास्य नहीं है, निर्गुण ब्रह्म उपास्य है, इसलिए अभिदुष्य हैं वे, कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ नहीं मान रहे। या सामान्य जन जो हैं वे कृष्ण के स्वरूप को त्रिगुणात्मक मान रहे। और तत्वम परम योगी नाम, योगियों को परतत्व करके निरूपण हुए, सॉरी देर हो रही है। और विष्णु नाम पर देवता, जो यादव गण हैं उनको श्री कृष्ण पर देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में, अर्थात इनमें जो वैधि भक्ति रस है वह उत्पन्न हुआ है, विष्णु नाम पर देवता। इस प्रकार 10 दर्शक और उन्होंने 12 रसों का कृष्ण में दर्शन किया। पर देवता माने दास्य भाव, इनमें दास्य भाव, दास्य रस उत्पन्न हुआ, यह रस है। तत्त्वम परम योगिनाम शांत, यह भी रस है। विराट अभिदुषाम में कहीं उपरस है, ये भगवत स्वरूप को उन्होंने माइक करके माना, उसका उसके प्रति घृणा, अपरस हुआ ना, वही तो कहने रसाभास हुआ। विराट विश्राम भगवत स्वरूप को चिन्ह में करके नहीं माना, और विराट भगवत स्वरूप को माइक स्वरूप, छोटे से बालक हैं ये, माया के कारण ब्रह्म माइक होकर के विराजमान हुआ है। हाँ, दुर्योधन जैसे दर्शन किया, ऐसे अभिदुषाम, बड़ा जोरदार श्लोक है। और इसको समझने के लिए भी यदि रस शास्त्र का थोड़ा सा कहीं विचार है कि किस क्यों कौन सा रस है, कौन सा उपरस है, कौन सा अपरस है। अपरस जो है वो रसाभास है, उपरस रस तो है परंतु श्रेष्ठ रस नहीं है, परंतु रस श्रेष्ठ रस है। और 10 दात दर्शक वे 12 रसों का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। निताय गौर हरि, क्षमा करेंगे, बहुत देर हो गई। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भक्त साहब सिंधु भी दाल भात तो नहीं है कि बिना दांत लगाए तो कठिन चीज़।